Neslihan, merhaba Gine. Salonum Daniel Gazayani Dipus. Որտասան? Երկրորդասան. Լանա, բարի վաղուց ես հաճախում։ Ես բարի հաճախում եմ 1 տարի։ Եվ ի՞նչ բարեր ես սովորել այս 1 տարում։ Դասական բարեր, մանկական բարեր, ժողովրդական բարեր։ Լանա, ի՞նչն է ամենադժվար բարի մեջ։ Ամենադժվարը մարմինը բացելն է։ Բայց մենք սովորում ենք դիմանալ ցավին եւ դժվարությունների, որովհետեւ մենք ուզում ենք բարել։ Լանա, ունես երազանք։ Այո, ես երազում եմ մեծանալ եւ սորել չմուշկով սահել։ Բարը կարծում եմ այդ հարցում քեզ կօգնի։ Լանա, իսկ քո հասակակից երեխաներին ի՞նչ ես մաղթում։ Կամ ինչ ես խորուր տալիս գուցե։ Որ շատ ընթերցեն հաճախ են խմբակներ ըստ իրենց նախասիրությունների։ Ես Աղաբեկյան Արևիկն եմ, սովորում եմ 5-րդ դասարանում Խաչատուր Աբովյանի անվան հիմնական դպրոցում։ Դասերից հետո ես հաճախում եմ Շուշի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն, հաճախում եմ բարի վոկալի վարանդայի երգչախումբը։ Գնում եմ Հմու ձեռքերի խմբակ, ես եւ իմ ընկերները հաճույքով ենք հաճախում կենտրոնի Հմու ձեռքեր խմբակը։ Կենտրոնում գործում են բազմազան խմբակներ, իհարկե բոլորին մասնակց Հել չեն կարող, բայց հաճախող երեխաներ շատ կան։ Այստեղ սովորեցնում են ստեղծագործել, փափուկ խաղալիք պատրաստել, նկարել, պարել, ասմունքել եւ այլն։ Հմուտ ձեռքեր խմբակում դու ի՞նչ աշխատանքներ ես պատրաստել, որ արդեն կան։ Բաչիկներ են պատրաստել, տոնածար։ Իսկ ունես սիրած աշխատանք, որ քո ձեռքերով պատրաստել ես ու քեզ շատ դուր է գալիս։ Այո։ Որն է։ Սրտիկներով բաչիկը։ Այդպես իսկ այդքան խմբակներ ես հաճախում, եւ հմուտ ձեռքեր, եւ վոկալի։ Ինչպես ես հասցնում դասերի հետ։ Ես կարծում եմ, եթե երեխան շատ զբաղված է, նա ավելի շատ բաներ է սովորում եւ հասցնում։ Հայկ Ուիարստամյան, սովորում եմ Շուշի Խաչատուր Աբովյանի անվան հիմնական դպրոցում 8-րդ դասարան։ Դասերից հետո հաճախում եմ Շուշի ստեղծագործական մանկապատանեկան կենտրոնը, մեծ սիրով եմ այցելում, հաճախում եմ հուսվածքագործություն և կարուցել խմբակը, շատ կոհ եմ Շուշուց, մանրամասնությամբ բացատրում եմ ամեն ինչ, ունեմ շատ սիրելի գործեր և գործում եմ բոլորի համար։ Նաև նվիրում ես քո աշխատանքներից։ Նվիրել եմ աշտակազմին, տարբեր ուսուցիչների, շատ կոհ եմ բոլոր ուսուցիչներից։ Եվ իհարկե ավելի հաճելի, երբ սեփական ձեռքերով պատրաստածներ չէ նվիրում։ Այո։ Եվ ստացողն էլ է ավելի մեծ հաճույք զգում, որ դու քո ձեռքի աշխատանքն ես հենց նվիրել։ Ունես երազանք, Հայկուհի։ Այո, մեծ երազանք ունեմ՝ ծառայել բանակում և ուզում եմ դառնալ բժիշկ։ Բժշկի մասնագիտությունը անշուշտ շատ պատասխանատու է և դու գիտակցում ես դա։ Այո։ Իսկ բանակում ծառայելու ցանկությունը ինչպես ծագեց։ Ցանկությունը եկել է հորիցս, որը ծառայել է բանակում, մասնակցել է պատերազմներին։ Եվ կարծում ես, եթե մինչև քո 18 տարին լրանալը ինչ որ կերպ փոխվի օրենքը և աղջիկները ծառայեն, անպայման կգնաս։ Առաջին ես կլինեմ։ Այն է, ուրախ ենք ես ողջունել լուսապտույտ հաղորդաշարում, շնորակալություն, որ հյուրընկալվեցիր մեզ, և կցանկանայինք իմանալ քո դպրոցական առօրյայի մասին, դու դեռ առաջին դասարանցի ես, և մեզ հետաքրքիր է, քեզ դուր է եկել դպրոցը։ Այո։ Արդեն ինչ գիտես, ինչ ես սովորել։ Որոշ բաներ արդեն կարդում եմ։ Հաշվել ես, չէ՞ սովորել արդեն։ Հա, դե իմ ձեռագիրը, որ դրանից առաջ մի քիչ վատ էր, որ դպրոց եմ գնացել, շատ բաներ եմ գրել, ծրագրից մի քիչ ծյունացել է։ Ապրես, ուրեմն աշխատում ես քեզ վրա։ Իսկ ամենատպավորիչը, որ գնացիր դպրոց, առաջի օրը հիշում ես։ Չէ, սար առաջ աղել չմիշմ է տորը։ Իսկ դպրոցում ամենաշատը քեզ ինչն է դուր գալիս։ Ինձ դուր է գալիս, որ շատ դասեր ենք անում, ու բան ես սովորում եմ։ Դեռ ես շատ ընկերուհիներ ունեմ, իրար հետ դասեր միջոց են խաղում, այնտեղ հետաքրքիր անցնում։ Արյանե, իսկ բացի դպրոցից ուրիշ ինչ-որ նախասիրություններ ունես, ինչ-որ բանով ուրիշ զբաղվում ես։ Այո, տան ես խաղում եմ։ Ինչ խաղեր ես խաղում։ Ես փափուկ խաղալիքներ ունեմ, դրանցով բան եմ սարքում, խաղում եմ։ Ես ասես չհինեմ, դպրոցը բայց չի էլի, որ գրել կարդալ տես բաները չեն դպրոցում սովորում։ Բա ինչ ես սովորեցնում փափուկ խաղալիքներ։ Դե ոնց որ համասարան լինի էլի։ Իսկ մայրիկին օգնում ես տան գործերում։ Այո, ինքը վարճաս սարքում, ես մեկ-մեկ միանում եմ, օգնում եմ իրեն վարճաս սարքի, որ բոլերը ավելում է, ես գնում եմ իրան օգնում եմ։ Իսկ ունես շատ սիրելի ճաշատեսակ մայրիկի պատրաստածից։ Հա։ Որն է։ Բոլսը։ Արյանե, դու Շուշիում ես ապրում, Շուշին քեզ համար ինչպիսի քաղաք է, կարող ես ասել։ Այնտեղ մի քիչ ցուլտ է լինում, բայց հետո տաքել է լինում։ Գեղեցիկ է քեզ համար։ Այո։ Ինչ կա Շուշիում, որ ասենք ուրիշ տեղ չկա։ Կա քարերի թանգարաններ, առաջ հայրիկը տեղ աշխատում էր, հիմա արդեն չի աշխատում։ Այնտեղ շատ սիրուն քարեր կան, դրանցից մեկը հիմա մեր տանն է։ Էլ ինչ կա Շուշիում, որ քեզ համար առանձնանում է, յուրահատուկ է, գեղեցիկ է։ Մի անգամ ես, մայրիկս, հայրիկս և մեր հարևանները հավաքվել ենք ու միասին մեկ օրով ճամբար են գնացել, փորձում ենք ուրիշ ճամբարով գնալ դնել դուրս։ Հետաքրքիր էր։ Այո։ Ինչ տեսար այնտեղ։ Այնտեղ շատ մոծակներ կան, մեկ-մեկ ինձ վրա դիզեր էին հավաքվում։ Բայց տեղը գեղեցիկ է, քեզ դուր է գալիս։ Հա, ճիշտ է, ճամբար մի քիչ փշերով փակված է, դա ծարփեդ էինք ճարել, այդ փշերը ծեծում էինք։ Արյանե, դու երևի դպրոցական ընկերներ ունես, բակի ընկերներ ունես, իրենց մեջ ի՞նչն ես ամենաշատը գնահատում, ի՞նչն է կարևոր ընկերների համար։ Ուզում եմ, որ մենք միշտ ընկերություն անենք, որ չխափենք, իրա օգնենք, որ դժվար բաները իրար հետ կարողանանք հաղթահարել։ Արյանե, մայրիկը երևի գրքեր կարդում է քեզ համար, չէ՞։ Հա, կարդում էր։ Իսկ հիմա արդեն դու ես կարդում։ Հա, դե մի անգամ, որ մայրիկս չէր նայում, ես մի փոքր գիրք եմ վերցրել Այբուլիտի մասին, կարդացել եմ։ Իսկ ի՞նչն է տպավորվել ամենաշատ այդ գրքից։ Այդտեղ բժիշկ Այբուլիտը կետի վրա նստած ծովեր, ովքե աստերը կտրել, գնացել է, որ կենթայիներին բուժի։ Օգնության է հասել։ Հա։ Դա է տպավորվել քեզ մոտ, հա։ Արյանե, մեր նախնական զրույցում դու ասացիր, որ ուզում ես ռազմական բժիշկ դառնալ։ Ինչպես ընտրեցիր, ինչպես ստացվեց, որ հենց այդ մասնագիտությունն ես ընտրել արդեն։ Ես ուզում եմ բժիշկ դառնալ, որովհետև ուզում եմ մարդկանց օգնել։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ծնվորները առողջ լինեն։ Դրա համար ընտրել եմ ռազմական բժիշկ։ Արյանը, երազանք ունես։ Ոչ։ Իսկ օրինակ Շուշիի համար ինչ կուզեիր, որ Շուշիում լինի կամ ձեր բակում լինի, ինչ որ բան երեխաների համար։ Կուզեի, որ Շուշին դառնա մաքուր քաղաք։ Իսկ քո հասակակից երեխաների ինչ որ բան ունես ասելու։ Իրանք միշտ լավ սովորեն, որպեսզի մեծան կարողանան իրանց ուզած գիտություն ստանան։ Ես Սիմանուշ Հայաստանի արևահան բարձն եմ սիրում, մեջին սազի ողբանվակ լեցակումած լարն եմ սիրում, արանման ծաղիքների ու վարդերի բույրը վարման, ունայիրան աղջիքների հեզաճկում պարն եմ սիրում, սիրում եմ մետ երկինքը մուկ, ջերը ջին ջլի ջլուս է, արևնանտլան ու ձմրվա իշապեզան բուկը լսեմ, մտնում կորած խրջիտների, այհրնկան պատերսեմ ու նամյա քաղաքների, հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր է լինեմ չեմ մորանա ես ողբածան երկերը մեր, չեմ մորանա աղոտ դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, իչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական վերքերը մեր, էլ ես որ փարնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես սապսակ ճակատ չկա, աշխարն անցիր, Արարատին մաճեն մագագատ չկա, ինչպես անհաստ փառքի ճամփա, ես իմ մասին սարն եմ սիրում։ Արցախ Իմանուշ հող, ես որդիդ քեզ միշտ կարոտ, դու արև, ես քո միշող, հայացքս ճամփիդ կարոտ, աշխարում դու մի պատար, աշխարից սակայ սիրուն, բացրության անհաստ կատար, աշխարն եմ քեզնով սիրում, դու մրավուքից ասար, դու թարթարքեն դու հնդում, աշխարում քեզ հավասար, ես չունեմ մեկ ուրիշ տուն, ախ ինչքան լավ ես նստած իմ հոգում ու իմ սրտում, որ քեզ նիստ է չզատված, ինձ նորից տուն ես կանչում։